Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa bardzo serdecznie. To była grupa Massive Attack z Bristolu w utworze Black Milk. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który można przysyłać swoje propozycje muzyczne. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami trio z Trójmiasta w trzecim programie, czyli grupa Popsysze z ostatniej płyty pod tytułem Emisja w utworze Rzeki Dwie. dla wszystkich miłośników twórczości Jacka White'a i wszystkich jego projektów muzycznych. Dziś z Dead Weather w utworze Treat Me Like Your Mother. Trójkowej aptece nocnej przed Państwem całkowita nowość, premiera utworu pod tytułem Na nowe w wykonaniu tajemniczej Kingi K. W skórze mi zapisał czas ślady tamtych dni. Tak szybko płynie co dzień, ja dryfuję razem z nim. Po kawałku czuję, jak ucieka ze mnie lęk. blasku badam, jak w tym pędzie znaleźć się. Tylko jeden raz tam na chwilę powrócę, by wymazać to, co pojawia się w snach. Tylko jeden raz, żeby na zawsze uciec, nie wspominać już, czemu nie ma nas. Wspominać już, czemu nie ma nas. Nie musisz mi tłumaczyć, wiem, że tak musiało być. Już nie usłyszysz szorstkich słów przez zamknięte drzwi. Pojawia się psa, tylko jeden raz, żeby na zawsze uciec, nie wspominać już, czemu nie ma nas. Nie wspominać już, czemu nie ma nas. Spokojnie czekam, a biorę głębszy. Korzystając z okazji, bardzo dziękuję za wszystkie życzenia, pozdrowienia i słowa uznania, jeżeli chodzi o muzykę prezentowaną w Aptece Nocnej i przed Państwem właśnie jeden z tych zespołów, które okazuje się spodobały się chyba ostatnio najbardziej, grupa Alampa i utwór Borderline Blue. Przypominam sobie, proszę Państwa, festiwal, który nazywał się Pop Session w Sopocie w 80 roku. Pierwszy raz widziałem na deskach Opery Leśnej grupę Manam i najbardziej utkwił mi w pamięci utwór Oddech Szczura, dziś w wykonaniu grupy Siku. Częstokroć spoglądając w stronę Wysp Brytyjskich zapominamy o tym, że mieszkają tam przynajmniej trzy nacje, które mają swoje języki, swoją odrębność kulturową, ale także i właściwie można powiedzieć konkretne animozje pomiędzy sobą. Jest to Walia, jest to Szkocja i jest to Anglia. Dziś na tapetę przez grupę Laibach jest wzięta Anglia. Thank you. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Zespół Agresiva 69 przeze mnie doceniany i lubiany za to, że w zasadzie z tego co wiem, a znam wszystkich członków zespołu, nigdy nie byli do końca zadowoleni ze swoich produkcji. Posłuchajmy utworu Gen Milczenia.

Choć pierwszy koncert grupy Talking Heads nie zgromadził zbyt dużej publiczności, bo oprócz obsługi barowej był tylko właściciel klubu i szeryf z dzielnicy, tak też zespół zrobił karierę światową. Dziś jest, można powiedzieć, wzorcem dla niektórych i też przez wiele lat jeszcze pozostanie inspiracją dla młodych kapel. Dziś posłuchajmy utworu Once in Lifetime. Konsekwentnie przedstawiając Państwu wszystkie najnowsze utwory z ostatniej płyty grupy Kerala Dust, tym tropem idąc przed Państwem utwór, który jeszcze nie był prezentowany, pod tytułem Still There.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.